dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Eselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na eselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 18 lutego, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 9 tysięcy zakażeń koronawirusem wykryto ostatniej doby w Polsce. Kandydat na Rzecznika Praw Obywatelskich Piotr Wawrzyk przedstawił senatorom wizję sprawowania urzędu. NATO chce rozszerzyć dotychczasową misję wojskową w Iraku. W ciągu minionej doby potwierdzono ponad 9 tysięcy zakażeń koronawirusem. Wykonano 54 tysiące testów. Od wczoraj zmarły 273 zakażone osoby, a wyzdrowiało ponad 4 tysiące. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że mamy dalszy wzrost zakażeń. To jest więcej o 2065 przypadków niż tydzień temu, czyli widzimy wyraźną tendencję wzrostową. Wykonaliśmy 54 tysiące testów, czyli tyle samo co tydzień temu. Jednak jest dość wyraźny wzrost nowych przypadków, dlatego nasze ciągłe apele, abyśmy jednak wzmogli naszą czujność, bo z tego co pokazują badania, mutacja brytyjska zaczyna w coraz większym stopniu dominować w przypadku nowych zakażeń. W szpitalach leży ponad 12 tysięcy osób z COVID-19, a prawie 1300 najciężej chorych jest podłączonych do respiratorów. Senat wznowił posiedzenie. Pierwszym punktem obrad jest wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich. Sejm wybrał na to stanowisko Piotra Wawrzyka, posła PiS i wiceministra spraw zagranicznych. Kandydat na RPO przedstawił senatorom wizję sprawowania urzędu. Piotr Wawrzyk zapewnił, że będzie aktywnie korzystał z dorobku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i zapowiedział jego rozbudowę. Ale nie tyle samego biura w Warszawie, co rozbudowa biur terenowych. Uważam, że 3 biura to jest za mało, powinno ich być dużo więcej, tak aby ułatwić praktyczny sposób obywatelom dostęp do rzecznika. Moim celem jest wykonywanie przeze mnie tam obowiązków, również w biurach terenowych. We wrześniu zakończyła się 5-letnia kadencja obecnego RPO Adama Bodnara. Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Obywatelskich będzie on sprawował urząd do czasu wyboru następcy. Rzecznika Praw Obywatelskich wybiera Sejm za zgodą Senatu. NATO chce rozszerzyć dotychczasową misję w Iraku. Decyzję jeszcze dziś podejmą ministrowie obrony krajów sojuszu podczas wideokonferencji. Politycy będą też rozmawiać o przyszłości misji w Afganistanie. Zarówno w Iraku, jak i Afganistanie służą też polscy żołnierze. Prowadzona od jesieni misja w Iraku miała odbudować miejscową armię wyniszczoną walkami przeciw fanatykom z tzw. państwa islamskiego. Po tym jednak, jak rok temu Stany Zjednoczone zabiły w Bagdadzie najważniejszego irańskiego generała Kasema Sulejmana, gwałtownie pogorszyła się sytuacja w Iraku, a żołnierze NATO, w tym także polscy, wstrzymali szkolenia. Teraz misja, która liczyła wcześniej 500 osób, ma zostać powiększona, zapowiedział to szef NATO Jens Stoltenberg. Oczekuję, że ministrowie zgodzą się na rozpoczęcie rozszerzonej misji, w czasie której więcej niż dotąd instruktorów będzie szkolić i doradzać siłom bezpieczeństwa w Iraku. Misja będzie zwiększona stopniowo w zależności od sytuacji w kraju. Ministrowie będą też dyskutować o Afganistanie. Poprzedni amerykański prezydent Donald Trump wycofał stamtąd część wojsk, a na mocy porozumienia Stanów Zjednoczonych z talibami wszyscy zagraniczni żołnierze mieliby opuścić Afganistan do maja. Talibowie jednak nie przestrzegają porozumienia. Rosyjski sąd pierwszy raz ogłosi wyrok na podstawie krytykowanych przepisów o tzw. niepożądanych organizacjach. Oskarżoną jest działaczka zakazanego w Rosji opozycyjnego ruchu Otwarta Rosja, Anastazja Szewczenko. Rosyjscy obrońcy praw człowieka uznali kobietę za więźnia politycznego. Prokurator oskarżył Anastazję Szewczenko o działalność na rzecz organizacji, którą władze uznały za niepożądaną. Kobieta miała brać udział w debatach politycznych i organizować seminaria dla opozycjonistów. Prokurator zażądał dla niej kary 5 lat pozbawienia wolności. Anastazja Szewczenko została zatrzymana 2 lata temu i osadzona w domowym areszcie. Prokurator nie pozwolił kobiecie wyjść z domu, gdy w szpitalu umierała jej córka. Przed ogłoszeniem wyroku Anastazja Szewczenko wezwała sąd, aby nie uczestniczył w politycznych represjach. Na podstawie przepisów z 2015 roku za niepożądaną może zostać uznana w Rosji każda organizacja, której działalność prokurator generalny uzna za szkodliwą dla państwa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi.

already been done, undo it. It takes two, it's up to me and you to prove it. Gossip, 11 minut po godzinie 12. Trójka do trzeciej. A już za chwilę świat historii sztuki. Listen to me, so I'm gonna be. I już kwadrans po południu. Ciekaw jestem, o czym dziś. Chyba coś mi się wydaje bliska sercu koszula. Trójkowy felieton kulturalny. I Katarzyna Cygler. Bycie punkiem w dobie recyklingu to już nie to samo. Jedna z najistotniejszych subkultur rozwinęła się w latach 70. w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Początkowo jej ideą był brak ideologii, ale wyszło na to, że tak się buntować na dłuższą metę nie da. Tak więc bunt skierował się wobec wszelkim instytucjom ograniczającym wolność, niezależność człowieka. W Polsce był to bunt na swój sposób niepodległościowy, bo wobec władzy komunistycznej. Dziś mamy polską premierę książki Lexa McNeila i Gillian McCain, Punkowa historia punka. Lex McNeil, kiedy miał 19 lat, założył z kolegami pismo, które nazwał Punk. I od tego wywodzi się nazwa całej subkultury. Autorzy opisują jej amerykańską historię aż do końca lat 70. Zebrali wypowiedzi m.in. Andy'ego Warhola, The Stooges, czy Velvet Underground, Patti Smith, Richarda Hella, czy New York Dolls. Opisują wszystko to, o czym nie wypada mówić, czyli... Jak nie wypada, to nie wypada. Ale wiadomo, ciasne, zadymione mieszkania, wzajemny zachwyt ogólny i wyzwolony, artystyczne eksperymenty i potrzeba wspólnoty w indywidualizmie. W ogóle o bunt i wyzwolenie z początków subkultury punkowej najlepiej dziś pytać weteranów tamtych czasów, którzy lekko licząc są dziś w kategorii wiekowej 60+. To psuje dziś trochę ideę młodzieńczego buntu, bo jak będąc w kategorii wiekowej 16+, pytać o takie rzeczy własnych dziadków. Z drugiej strony może to doprowadzić do odbudowania więzi rodzinnych, wywrotowych, ale międzypokoleniowych i w ogóle w rezultacie powrotu do tradycji. Przede wszystkim jednak, powiedzmy sobie szczerze, dzisiejsze starsze pokolenie, jak żadne, wie, co to dziary, wyzwolone życie erotyczne, używki wszelkiego gatunku i ogrywanie policji, czy jak u nas kiedyś, milicji. Po prostu maskują się, ciągnąc wózeczki z zakupami z pobliskiego bazaru, niby spokojnie kupują warzywa i chlebek, a w środku drzemią. Tam drzemią uśpione wulkany przewrotów, buntu i myśli nieuczesanych również. Do usłyszenia, Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Niby spokojne, jak te myśli nieuczesane ulecą. You. ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. 23 minuty po 12. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do trzeciej małpa polskieradio.pl. Sygnał m.in. od pani Marii, która dziś biegnie podpisać trójkową listę obecności. W pracy dziś szkolenie z udzielania pierwszej pomocy, a lepiej mieć wiedzę praktyczną choćby na fantomie, a dziś uściśnięcie klatki piersiowej w takt Stayin' Alive, Bee Gees. Pozdrawiam wszystkich, pani Maria. Dobre informacje, bardzo się cieszę, że i takie właśnie szkolenie również w rytmie Bee Gees. Za chwilę też będziemy pomagać i też będzie chodziło o zdrowie. Looking to the sea, crowds of people wait for me. Seagulls scavenge, still ice cream. Worries vanish within my dream. I left my soul. We'll be right back. stay. The city calls me home. More hassles, fuss and lies unfair. Jest 12.30, a naszym gościem jest Halina Udakowska, dyrektor Opery Wrocławskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. W Operze Wrocławskiej właśnie rozpoczyna się cykl bezpłatnych warsztatów artystyczno-terapeutycznych pod nazwą Opera daje oddech. Pani dyrektor, dlaczego artyści chcą pomóc osobom po COVID-19, osobom, które do dziś borykają się z problemami oddechowymi? Myślę, że przede wszystkim i takim podstawowym motywatorem do działania jest to, że my jako artyści również odczuwamy skutki pandemii. Mamy zamknięte teatry, zamknięte dla publiczności. W tej chwili jest taki okres dwutygodniowy, w którym możemy publiczność zaprosić do nas, a bardzo nam brakuje tej publiczności. My jako artyści również jesteśmy osobami, które ta choroba dotyczy. Ja mogę Państwu zdradzić tajemnicę, że ja również przeszłam COVID-19 i też wiem, jak potem trudno, jakie trudności oddechowe dotykają te osoby. Także to jest chęć dzielenia się wiedzą, ponieważ naszym zdaniem my wiemy jak dokładnie, jak oddychać trem przytonowym przy śpiewaniu, jak modulować głos, w jaki sposób w pełni wykorzystywać aparat oddechowy i chcielibyśmy się z tym podzielić, bo to jest to, w jaki sposób osoby po przebyciu COVID-19 mogą ćwiczyć. No właśnie, w taki sposób właśnie artyści chcą pomóc ozdrowieńcom. To cykl warsztatów, na które składają się między innymi właśnie zajęcia ruchowe, nauka prawidłowego oddychania. Kto będzie prowadził te warsztaty? Nasi artyści Opery Wrocławskiej, artyści baletu opery i chóru Opery Wrocławskiej chcielibyśmy, co chciałam dodać, oprócz ruchowych zajęć również z Państwem śpiewać. A. Trzeba się jakoś specjalnie przygotować z konkretnego repertuaru? Nie, absolutnie nie. To my rościmy sobie tutaj prawo do tego, żeby Państwa nauczyć, zachęcić do tego śpiewania. Zajęcia odbywają się w taki bardzo przyjazny sposób. Ten ruch, który proponujemy, jest bardzo niewielki, ale taki uruchamiający te najważniejsze partie ciała, które odpowiadają za oddychanie. Nie trzeba być w żaden sposób specjalnym przygotowanym. Trzeba przyjść w dobrym nastroju. Jeśli nie, to my ten nastrój Państwu podzielimy się naszym dobrym nastrojem. Zapraszamy serdecznie. Szykuję się i tak wyczuwam po słowach pani dyrektor, taka luźna atmosfera, ale co ważne, to też myślę powinno wybrzmieć w naszej rozmowie, że ten program fizjoterapii układu oddechowego, obejmujący właśnie te specjalnie dobrane ćwiczenia fizyczne, został przygotowany po konsultacjach z lekarzami. Tak, absolutnie. My tutaj z tą wiedzą, którą mamy, poszliśmy do Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu. Zostało wszystko skonsultowane. Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc jest naszym partnerem merytorycznym. Są zresztą z nami fizjoterapeuci, są z nami na zajęciach. My widzieliśmy takie zajęcia w centrum i myślę, że dobrym nastrojem i śpiewem, oczywiście w takim zakresie, w jakim te osoby mogą sobie pozwolić na to, poprawimy Państwu cały ten tor oddechowy, cały nastrój i podzielimy się tą przyjemnością ze śpiewania. Czyli chodzi o zlikwidowanie trudności oddechowych, powrót do formy sprzed choroby, tak myślę, też poprawienie komfortu codziennego funkcjonowania, no i poprawienie samopoczucia. No, same plusy. Gdzie będą odbywać się warsztaty i jak można się na nie zapisać? Jeszcze o jednej rzeczy chciałam powiedzieć. My również jako artyści ćwiczymy mięśnie twarzy i dykcję. Ona jest dla nas bardzo, bardzo ważna. A w dzisiejszych czasach, kiedy wszyscy jesteśmy w maseczkach, rozmawiamy w maseczkach, kontaktujemy się w maseczkach, bardzo często ta mowa jest mało zrozumiała. Także myślę, że to jest też taka kolejna korzyść przy okazji płynąc. Warsztaty odbywają się przede wszystkim w tej chwili w Operze Wrocławskiej, natomiast jesteśmy otwarci w przyszłości na to, żeby wyjść też poza. Chcemy też te warsztaty nagrywać i udostępniać filmiki instruktażowe w internecie. A zapisać się można w Operze Wrocławskiej pod adresem mailowym opera i po małpie opera.wrocław.pl lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Warsztaty są bezpłatne. Pytałem o te próby śpiewu, czy trzeba się do tego jakoś przygotować, ale czy w ogóle do wizyty, do uczestnictwa w warsztatach trzeba się jakoś wcześniej przygotować? Trzeba coś zrobić albo jakąś pracę domową, oddechową, choć niekoniecznie wykonać? Nie, myślę, że nie. Zapraszamy do nas, my wszystko pokażemy. Potem zalecamy, to są 3 spotkania dla jednej grupy, potem zalecamy oczywiście podobne ćwiczenia wykonywać w domu, bo wiadomo, że te ćwiczenia im częściej są wykonywane, tym lepiej nam służą. Pani dyrektor, proszę jeszcze obiecać, bo takie były zapowiedzi, że w czasie tych zajęć będzie serdecznie, zdrowo i pięknie. Będzie absolutnie tak. Będzie zdrowo, pięknie, serdecznie, śpiewająco. Naszym gościem była Halina Udakowska, dyrektor Opery Wrocławskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Również dziękuję pięknie. Go.

up the sky. So I hit the road in overdrive, baby. Weekend. A może to będą właśnie propozycje na weekend za 12:13. Fajny film. Pierwsze dni po ponownym otwarciu kin udowodniły, że widzowie są bardzo spragnieni oglądania filmów na dużym ekranie. Frekwencja dopisała. I tak było również w warszawskim Iluzjonie, który z tej okazji przygotował dla swoich bywalców specjalny repertuar. Z Marcinem Pieńkowskim, filmografem z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, rozmawiał Ryszard Jaźmiński. Myślę, że po dłuższej przerwie i Iluzjon Filmoteki Narodowej z radością przyjął fakt ponownego otwarcia kin. No zdecydowanie tak. I akurat no, jesteśmy bardzo szczęśliwi, dlatego że na pokazie otwierającym Iluzjon po tej dość długiej przerwie mieliśmy komplet miejsc. No oczywiście nie są to wszystkie miejsca w kinie, no bo obowiązują nas pewne rygory i ograniczenia, ale te wszystkie miejsca, które były dostępne, były zajęte i w najbliższych dniach również widzimy już po rezerwacjach, że frekwencja nam dopisuje. No i oczywiście nie brakuje interesujących propozycji repertuarowych, ale my byśmy dzisiaj chcieli się zatrzymać przy czymś no chyba jednak szczególnym, bo któż nie lubi filmów grozy? W tym wypadku to są szczególne dreszczowce. Tak, jest to cykl, który nazwaliśmy Retro Dreszcze. I w ramach tego cyklu pokazujemy horrory i dreszczowce z początku lat 30., czyli czasów kina dźwiękowego. Głównie będą to produkcje amerykańskie, chociaż nie tylko, kilka europejskich także zaprezentujemy, więc będziemy się mogli cofnąć w czasie o blisko 90 lat. No i to jest taki pomysł, by cykl był, o ile oczywiście kina pozostaną otwarte, kontynuowany i projekcje w piątki, tak? Do końca lutego w każdy piątek pokazujemy filmy z tego cyklu. Co będzie w marcu, to jeszcze zobaczymy, ponieważ nie mamy pewności, czy kino będzie dalej działać. Mamy nadzieję, że tak. Na pewno jednak możemy zapowiedzieć to, co w najbliższym czasie. W najbliższy piątek zaprezentujemy film Mumia z roku 1932. To jest bardzo ciekawy film z rewelacyjną rolą Borysa Karloffa. Bardzo słynny aktor, który właśnie w wielu tych horrorach i dreszczowcach grywał główne role, nie tylko Mumię, także wiele innych ról zagrał i naprawdę świetnie w tych rolach wypadał, a Mumia to już jest w ogóle mój ulubiony film, bo kiedy grał na przykład we Frankensteinie, no to również odtwarzał główną rolę, no to tam tylko wydawał z siebie jakieś jęki, chrapania, porykiwania i tak dalej. Natomiast w tym filmie po raz pierwszy mógł zaprezentować ten swój wspaniały, dźwięczny, głęboki głos, który naprawdę świetne wrażenie robi i bardzo dobrze pasuje do charakteru tej postaci. No i który ciągle jednak był pewnego rodzaju nowością w kinie tamtych lat. No, były to początki kina dźwiękowego, bo te wszystkie filmy, które wybraliśmy do tego przeglądu, to są właśnie filmy z początków kina dźwiękowego. Wybraliśmy pozycje z lat 1931-35, no więc wtedy głos w filmie i dialogi w filmie to nadal była jeszcze nowość. Jaka kolejna filmowa propozycja? W następny piątek pokażemy Niewidzialnego Człowieka z roku 1933. A w dalszych terminach, które dopiero się ustalają, zaprezentujemy Państwu m.in. dwie pierwsze części Frankensteina, Znak Wampira, Vampira, Dziwolągi, M jak morderca i inne horrory i dreszczowce z tego początku lat 30. To znaczy, dobrze rozumiem, że będzie też narzeczona Frankensteina? Będzie również narzeczona Frankensteina, z tym, że tutaj jest ciekawostka, o tym filmie dzisiaj dopiero mówi się, że jest to narzeczona Frankensteina, aha, natomiast przed wojną był w Polsce dystrybuowany pod innym tytułem, a mianowicie Powrót Frankensteina. Wszystkie te filmy będziemy pokazywać z taśmy filmowej i wszystkim im, tak samo jak dawniej to w kinach bywało, będzie towarzyszył lektor czytający dialogi polskie na żywo. Z Marcinem Pieńkowskim, filmografem z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, rozmawiał Ryszard Jaźwiński, narzeczona Frankensteina. Się wydzierać? No wiadomo, nie w kinie, ale przy takich nagraniach jak najbardziej. Janis Joplin, a już teraz Blind Melon. I troszkę w nawiązaniu i do tych łez, i do pogody, o której to w serwisie informacyjnym za 4 minuty o 13, bowiem ocieplenie na zachodzie, troszkę opadów, a u nas za oknami na Myśliwieckiej wciąż sporo słońca i sporo śniegu. All I